незалежнасці, шляху Европы. Гэта будзе адзінай падтрымкай і прыкладам для Беларусі, бо больш спадзявацца няма на каго. Расія не хутка народзіць новага Ельцына, які адпусціў усе рэспублікі з турмы народаў. А сілы ў нашых дэмакратаў вельмі і вельмі малыя. Раіса Ніколаевна, горад Магілёў. Дзякую. Я хочу звернутися до українців. Діти ж мої діти, що ж ви наробили? Бідну мамку Україну під уголовника підстелили. Побачите, буде й вам те, що нам. Володимир Могильов. Через ваше радио хочу выразить сочувствие украинскому народу за его огромную ошибку избрания президентом Януковича. Очень скоро украинцы опомнятся, но будет поздно. Думаю, со временем и сам Янукович пожалеет о том, что подался в президенты. А сами выборы президента в Украине еще раз показали одну из особенностей бывших советских народов, исключая прибалтов, набрасывать себе на шею удавку. Януковичем Украину ждет стабильность в белорусском, российском и азиатском варианте. Так что Евросоюз Украине не светит, так как она для него потеряна. Моя рідна Україна, знову тебе зґвалтувала монгольське погане ситуація Російська імперія. Співчуваю національним силам України. Прикро мені відчувати це. І також національним силам на Білорусі, яке теж отримало поразку від цієї імперії. Люди добрі, допоможіть Україні і Білорусі. И ляснуть я на все, и окончательные приговоры я на себе подписали. Катастрофа. Можно поздравить Янукевича с победой на президентских выборах. Но Юля тоже оказалась на высоте. Результаты почти одинаковые. Это впервые такое. Так как страна большая, то пусть бы было два президента. И устроили состязания. И к концу было бы сравнение, кто сработал лучше. Вот такое пожелание. Потому что вместе у них, пожалуй, ничего не получится. День добрий, Радіо Свобода. Телефонує вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятлівський район Городянської області. Саме найвеликше досягнення української демократії состоїть у тим, що там є вольний і свободний вибір президента. А у нас мається президент Олександр Лукашенко. У одному кармані Адольф Гітлер, а коло серця його Іосиф Васильович Сталін. Дякую за увагу. Правду кажучи, мені найбільш подобається памірковний оптимізм Миколи Чибисова, який у гэтых выборах убачив, по-моєму, самую істотну їх прикмету. Українці вибрали того, кого хотіли. Я не думаю, що люди голосували на Януковича тільки тому, що не хотіли Тимошенки. Пам'ятаємо, що і у другім турі, і у першим у їх був саправдний вибор. Усі демократичні вибори тими характеризуються, що люди вибирають собі лідера на 4-5 годів, а коли он их расчарует, або не исполнит своих обещаний, яны выбирають собі іншого. Во Украине так и сталося. Магчыма, шмат хто має рацію, кажучи, что украинцы пошкодують своего выбору праз 5 годов и расчаруются так само в Януковичи. Дык у тым то и реч. Украинцы отвоявали собі право на власное расчарование. Беларусы пакуль не. Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. А тепер давайте перейдем до інших темов. Яны, як не дзівна, не менш катастрофічныя за українську тему. Так что скоро такой нации, як ми, больше не буде наогул. Не поможе нам і бульба, ціна. Это про тое, что помеж двума апошними перапісами беларускае насельніцтва скарацілася на 650 тысяч. Скарачаецца насельніцтва таксама ва Украіне і ў Расіі, ды ў Польшчы. Напрыклад, за апошнія 10 гадоў насельніцтва Польшчы скарацілася на 500 тысяч. Гэта, канечне, не суцяшэнне для беларусаў, тым больш, што палякаў 38 мільёнаў, а беларусаў няпоўных 10 мільёнаў. Але трэба сказаць, што акрамя палітычна-эканамічных чыннікаў, на колькасць насельніцтва маюць уплыў і іншыя прычыны. Інакш кажучы, Александр Лукашенко ні Польшчай, ні Украінай не кіраваў, а палякаў і украінцаў таксама паменшала. Пытанне чаму? Магчыма таму, што ў Беларусі няма пашаны да беларуса і да таго, што яму роднае. Пра гэта наступны званочак. Слухаць свободы под гордой мянушкой лукашист вельми категорично выказался, что коли б до улады у Беларуси пришла позиция, то она б поменяла стяг найперш, зрабила б тотальную беларусизацию, а далей слухач выказался так: а на остальное наплевать. Спадар, что вы уважаете под словом «остальное»? Незразумело. Напомню, великие миллионные заработки и пенсии с разгалинованной инфраструктуры Лукашенки? Коли не, то, может, европейские кошты на продукты, а заработок остатних, а выхваленная наша бесплатная медицина? А может, вас хвалюя тотальный страх у громадстве? Чи вы затекавились, кольки у дитячих домах Беларуси каштует дзённая норма на харчевание? На код беларусизации менталитет белорусский сапсованы настолько, что беларусизация еще не хутка наступит. Не переживайте так. Але коли б была сапраўдная беларусизация, не было б столько хамства, маны, неповаги один до одного, страху, спитой ущент вёски и не только вёски, бо мана и у школе, и найперш у школе хлусяць про беларускасть на чужой мове, про славутую нашу стабильность хлусяць наставники, каб атрымаць свой невялічкі заробак. Агульна чалавечая культура набываецца найперш з нацыянальнай культуры, з нацыянальнай спадчыны, а яны ў Беларусі свядома утаптаныя. Горда кажуць: я француз, я украінец, я грузін, я мексіканец, я японец. Але не горда, я беларус. Дзякуй, усяго найлепшага вам у працы. У мінулай перадачы адзін наш слухач рабіў выснову, што палітыкі з дэмакратычнага лагеру, такія як Вінцук Вячорка і Анатоль Лабецька, нічога не вартыя. Бо вось быў дэмакрат Ющенка прэзідэнтам ва ўкраіне, а цяпер перастаў быць. Слухачу адказвае спадарыня Ніна Ярмалінская. Вітаю, Радыё Свабода. Адказваючы на званок ананімнага слухача, я б сказала так. Анатоль Лабецька і Вінцук Вячорка – найлепшыя палітыкі ў нашай краіне. Імі можна ганарыцца. А Віктор Ющенка увойдзе ў гісторыю Украіны як нацыянальны герой сваёй бацькаўшчыны. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Таксама ў мінулай перадачы я прасіў вас звярнуць увагу на тое, што і ў Беларусі ўжо пачаліся выбары, у мясцовыя саветы, і прасіў вашага ўдзелу ў асвятленні гэтых савецкіх выбараў у нашай перадачы. Адгукнуўся пакуль адзін слухач. Ён, мусіць, не любіць савецкую ўладу. Адмыслова для падара Максімюка. Калі вы хочаце распачаць размовы пра так званыя выбары, дык прапаную назву тэмы: «Лахатрон ці выбары?» Сергей з горада Мінску. Спадар Кулеш з вёскі Сіняўка ўжо каторы раз у сваім званочку заклікаў усё чалавецтва ўступіць з ім у ідэалагічны паядынак. Вызываю на ідэалагічную дуэль усё чалавецтва планеты Зямля. А потым, як звычайна, спадар Кулеш панаракаў на КДБ, што яна ўмешваецца ў народную праўду. Этот номер заблокирован и проверяется комитетом государственной безопасности Беларуси. Я уже сегодня 3 раза звоню, и все время прорывается разговор, то есть звонок, короткие звонки, то есть комитет государственной безопасности включается в эту проблему, то есть в народную правду. На тое і яно і КДБ, каб мяшаць жыць народнай праўдзе, спадар Кулеш. Але яшчэ не было такога КДБ на свеце, якое б гэтую праўду зусім заглушыла. Так што не адчайвайцеся. Сёння закончым даволі нечаканай прапановай ад спадарыні Ціны. Наше радио «Свобода» нужно закрыть, потому что мы всех лукашистов веселим и развлекаем, и учим их сами, как нас лучше убивать, грабить и насиловать. Тина. «Свободу» я особисто закрывать не буду. Забудьте, спадарыня Тина. Ну а про тое, что она забавляя и лукашистов, скажу так. Им же так само хочется позабавляться, а не только панораму и селекторные нарады весь час глядеть. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк. Вы слухаете Радио Свобода, я Михаше Скобла, на чарзе Вольная студия. Евангельская церква, як і іншыя християнские конфессии в СССР, переживала утиск и репрессии с боку уладов. Про это фильм «Забронена Христоса», с автором якого Алексеем Шейным, мы сегодня и погутарим. Алексей, дякую вам за гэты фільм. Дзеянне ў ім адбываецца пераважна ў 50-е, ў 70-е гады мінулага стагоддзя ў Савецкім Саюзе. Усе мы ведаем, што СССР быў атэістычнай краінай, дзяржава як магла змагалася з рэлігіяй. І ўсё ж уражваюць судовыя выракі дзеячам пратэстанцкага руху. Напрыклад, Уладзімір Канатуш у 1950 годзе атрымаў 25 гадоў лагеру. Пастар Эрнест Сабіла быў прыгавораны нават да расстрэлу. Потым вышэйшы мера была замененная на 25 гадоў. Як вы лічыце, чаму дзяржава ў адносінах да пратэстантаў ішла на такія суровыя меры? Трэба сказаць, што не толькі да пратэстантаў савецкая камуністычная ўлада ставілася такім чынам, але і да вернікаў усіх канфесіяў. Узрэшты, ды і да тых людзей, якія прэтэндавалі на тое, што яны маюць адрозную думку ад думкі кіруючай камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Пратэстанцкі рух, які быў у Савецкім Саюзе, які быў у СССР, ён цікавы тым, што найменш даследаваны да гэтага часу. Аднак я б не сказаў, што выракі для лідараў гэтага руха, для пастараў, вернікаў, яны былі нейкія спецыфічныя, нейкія большыя, чым астатнім. Не. Сістэма была аднолькава бязлітасная, аднолькава жорсткая да ўсіх. Святароў праваслаўных ці каталіцкіх ксяндзоў не прыгаворвалі да расстрэлаў у тыя гады ўжо? Можна сказаць, што ў некім сэнсе ёсць рацыя ў вас, таму што пасля вайны, пасля пачынаючы 44-го года ўключна, узнялася хваля рэпрэсіяў супраць вернікаў пратэстантаў, і да смерці Сталіна яна хваля яна была на пад'ёме. Ну, як правіла, давалі сапраўды расстрэл, але аўтаматычна гэты расстрэл замяняўся от ужо 25 гадамі, як самы гуманны суд у свеце, савецкі суд, гэты расстрэл аўтаматычна замяняў на 25 гадоў. Зрэшты, гэта 25 гадоў, ну, то фактычна таксама было смяротнае пакаранне, толькі пралангіраванае ў часе. То бок чалавека не адразу расстрэльвалі, а адпраўлялі ў невыносныя абсалютна ўмовы для жыцця, туды ў Сібір. 25 гадоў мала хто мог выжыць. Падчас здымак фільму вы сустракаліся з многімі людзьмі, якія пераследаваліся і сядзелі ў турмах за веру. Апрача згаданых Канатуша і Сабіны, гэта і Павел Ячнік з вёскі Антополь Драгічынскага раёну, і Пятро Палхоўскі з Пінску, да іншыя. Што вас, можа быць, уразіла ў гэтых людзях? Найбольш мяне здзівіла з аднаго боку ахвярнасць гэтых людзей, з другога боку абсалютна дзіўная рэч, называецца дараванне. Людзі, якія прайшлі і катаванні ў турмах да следства, яшчэ амерыканцы, навалодарцы, у іншых турмах, якія прайшлі лагеры. З іншага боку, у іх сэрца няма нейкай такой крыўды, нейкага недаравання. Людзі ведаюць, што яны сапраўды былі пакараныя за сваю веру, за тую свабоду, якая быццам бы давалася савецкай канстытуцыі нібыта. І думаю, што гэта таксама прыклад ды звычайным людзям нашым. Можна сказаць, што ў Беларусі існаваў шырокі дысідэнцкі рух. Калі ў нас ёсць такая спадчына людзей, герояў веры, якія засталіся верныя сваім перакананням перад тварам смерці, яна дадае нам дадатковую упэўненасць у будучыні нашай краіны. Ведаеце, часам даводзілася сустракацца, асабліва на пачатку 90-х гадоў, чуць такія выказванні, што, маўляў, беларусы не вартыя незалежнасці, гэтая незалежнасць і свабода зваілася ім на галаву абсалютна нечакана. Дык я абсалютна не згодны з гэтымі выказваннямі, таму што мы можам паглядзець на тое, што сапраўды ў Беларусі быў шырокі дысідэнцкі рух людзей, якія былі не згодныя з сістэмай, якая ўсталявалася на той час. Людзі не аддавалі сваіх дзяцей ні ў піянеры, ні ў камсамол. Прычым гэта не дысідэнты адзіночкі, гэта сістэмнае дысідэнцтва. Так, гэта быў шырокі рух, і шырыня гэтага руху не снілася, ну, скажам, такім дысідэнтам, тым дысідэнтам, пра якіх мы чулі ў савецкі час, ці постсавецкі час. Таму што і ступень узаемадзеяння паміж вот гэтымі суполкамі хрысціянскімі, і абмен досведу, і абмен нейкім вопытам выжывання. Вот яшчэ вельмі цікавая рэч, это маштаб нелегальнага друку, які існаваў у Савецкім Саюзе, а я б яшчэ нават сказаў бы больш дакладна ў Беларусі. Вот это вот маштаб нелегальнага хрысціянскага друку, ён гаворыць пра тое, што гэта была шырокая сістэма. Увогуле Беларусь была цэнтрам, была такім асяродкам нелегальнага хрысціянскага кнігадрукавання ў Савецкім Саюзе. Мы ў некім сэнсе працягвалі справу з карыны. Друкавалі тут біблії, духовную літаратуру адправлялі на ўсход. Я знайшоў падчас падрыхтоўкі да гэтага фільма, я знайшоў людзей, якія займаліся гэтай справай. Мы знайшлі станкі,